Bate la bolingo na biso, la mondenge tobetakisa tu. Bakoma soni soni na babalabala, soki okutani na ye atala yo na miso te. Elamba akoma kosukola na sabuni, mbongo ya kosomba wax ezali te. Baporte ya bato mosala kotuta makofie, po bafungola bango asengaka mbongo. Batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela mondenge tobetakisa tu. Mama na ngai, batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela mondenge tobetakisa tu. Bandimite, mibali bazalaki kolinga bango, bazalaki kofinga nga na miraka likaya. Batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela mondenge tobetakisa tu. Batela makila na ngai, batela bolingo na biso, batela mondenge tobetakisa tu. O nyonso nini, tango oyebi kozaki to koza kozwa bomba, mpo oyebi te oyo ekoya lobi. Tasika sikoyo oboti bana moya kobokola bango ezali te, mosala kobeta baporte ya bato mpo na koluka mbongo. Okomokola tobe mapapa ya bata etondi poussière na makolo, ozalaka mwasi bayebaka yo. Ah, peto ezali nzonzingi te. Mopepe ya moto ya maladi ebimi